Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, Călin Popescu Tăriceanu renunță la candidatura la prezidențiale, transmite agenția Mediafax. Surse politice susțin că, cel mai probabil, în ședința Biroului Politic Național de la ora 16, formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu va decide ieșirea de la guvernare și o alianță cu Pro-România. O companie din Turcia va construi 17 km din centura de sud a capitalei. Putem spune că Bucureștiul va avea în integralitate o centură nouă la profil de autostradă. Judecătoarea Dana Gârbovan a demisionat din magistratură. Intervenție scandaloasă a poliției în Slobozia. Nu te supui asta, și cod galben de furtuni în 21 de județe din interiorul arcului carpatic de astăzi de la ora 14 până la ora 22. Meteorologul Oana Catrina de la ANM. Sunt vizate manifestările de instabilitate atmosferică temporar accentuată, ce se va manifesta în județele din nord-vestul și centrul teritoriului, precum și din zona montană, unde sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului cu rafale în general de 55-70 de km pe oră, iar temporar 80-90 de km pe oră, vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină, disconfortul termic se va menține ridicat, cu precădere în regiunile sudice și sud-estice, iar temperaturile maxime se vor situa între 33 și 36 de grade Celsius. De la ora 22 până mâine dimineață la 8 va fi în vigoare un alt cod galben de averse abundente în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Să mai spunem că meteorologii au emis și o alertă de caniculă și disconfort termic valabilă până joi în toată țara. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Călin Popescu Tăriceanu ar putea renunța la candidatura la prezidențiale. Surse politice au declarat pentru Mediafax că președintele ALDE a decis să se retragă din cursa pentru Cotroceni, iar anunțul ar urma să fie făcut în ședința Biroului Politic Central de la ora 16. ALDE și Pro-România discută susținerea lui Mircea Diaconu la președinție. Are amănunte Laura Dori. Potrivit Mediafax, liderul ALDE și-ar fi anunțat deja colegii de intenția sa, iar un anunț oficial va fi făcut azi. Surse politice susțin că, cel mai probabil, în ședința Biroului Politic Național de la ora 16, formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu va decide ieșirea de la guvernare și o alianță cu Pro-România. Totodată, cele două partide intenționează să-l susțină pe Mircea Diaconu la prezidențiale. De altfel, fostul europarlamentar a fost chemat la discuții cu ALDE și Pro-România. Actorul și-a anunțat ieri intenția de a candida. Conducerea PSD se reunește de urgență la ora 17 la Palatul Victoria, în condițiile în care negocierile Dăncilă-Tăriceanu din această dimineață au eșuat. La discuția din această dimineață de la guvern, premierul nu a venit cu o restructurare a cabinetului și nici cu un program de guvernare, așa cum a cerut ALDE, motiv pentru care nu este exclus ca partidului Tăriceanu să decidă părăsirea coaliției. Sursele politice susțin că ALDE a reproșat PSD că în continuare girează un buget nerealist, programul de guvernare se bazează pe lucruri care nu pot fi făcute, iar restructurarea cerută, implicit reducerea secretarilor de stat, nu este realizată. Pe de altă parte, premierul Viorica Dăncilă trimite astăzi la Cotroceni noile propuneri de miniștri stabilite la sfârșitul săptămânii trecute. Mihai Fifor ar urma să rămână la conducerea internelor după interimat. Celelalte nominalizări, Dana Gârbovan la justiție, senatorul PSD de Argeș Șerban Valeca la educație, Iulian Iancu, vicepremier pentru probleme economice și Ana Birceal, vicepremier pentru parteneriate strategice. Între timp, judecătoarea Dana Gârbovan și-a dat demisia din magistratură. Secția pentru judecătoria CSM a aprobat eliberarea sa din funcție, iar decizia va ajunge la președintele Iohannis pentru a semna decretul. Dana Gârbovan a fost judecător la Curtea de Apel Cluj și președintă a Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, însă numirea ei în funcția de ministru al justiției nu este lipsită de controverse. Mai mulți politicieni liberali, printre care și liderul Ludovic Orban, au criticat ideea premierului Dăncilă, susținând că PSD a răsplătit-o astfel pentru că a criticat referendumul pe justiție și pentru că a susținut Ordonanța 13. În weekendul care a trecut, judecătoarea s-a văzut nevoită să critique asocierea numelui ei de susținerea controversatei ordonanțe. În fapt, susține Dana Gârbovan, în ianuarie 2017, când despre Ordonanța 13 se vorbea doar pe surse, i-a cerut premierului de atunci, Sorin Grindeanu, să nu adopte niciun astfel de act fără dezbatere publică și fără avizul CSM. Ar fi condamnat lipsa de transparență și ar fi cerut trecerea modificărilor prin Parlament. Dar, tot pe pagina ei de Facebook, Dana Gârbovan a considerat în mai multe rânduri Ordonanța 13 drept necesară, după ce Direcția Anticorupție începuse să ancheteze adoptarea actului normativ care a scos în stradă sute de mii de oameni în toată țara. Dana Gârbovan califica demersul DNA drept un derapaj. Dana Gârbovan susține și necesitatea secției de anchetare a magistraților, criticată de opoziție, societatea civilă și de oficialii europeni. Alte două asociații ale magistraților îi cer acum lui Klaus Iohannis să nu o numească pe Dana Gârbovan în funcția de ministru al justiției. Este vorba despre Forumul Judecătorilor și Inițiativa pentru Justiție. De cealaltă parte, fostul membru CSM, Toni Neacșu, apreciază că președintele nu va putea respinge propunerea în funcția de ministru pe motive de nelegalitate, ci doar din motive politice. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A fost redeschis dosarul pentru act sexual cu un minor pe numele fostului episcop al Hușilor. Inițial, dosarul fusese clasat din lipsă de probe. Recent însă, site-ul Să fie Lumină, care publică articole și investigații despre cultele din România, a scris un articol despre acuzațiile care îi se aduc fostului episcop. Are detalii Victor Marin. Scandalul a izbucnit în iunie 2017, când Corneliu Bârlădeanul, pe atunci episcop al Hușilor, a reclamat la DNA că este șantajat de trei preoți. Aceștia îi cereau bani sau funcții pentru a nu face publică o înregistrare în care prelatul ar apărea în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor, elev al seminarului teologic Huș, în prezent preot într-o parohie din județul Vaslui. Ulterior, cei trei preoți au fost condamnați la închisoare cu executare, în timp ce fostul episcop al Hușilor s-a retras din funcție în luna august anului 2017 și se află la mănăstirea Văratec. Inițial, dosarul a fost clasat din lipsă de probe. Dosarul a fost redeschis la solicitarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, după o anchetă jurnalistică pe site-ul Să fie Lumină, anchetă legată de cazul fostului episcop de Huși. Intervenția agresivă a poliției în Slobozia, doi oameni ai legii au bruscat un șofer oprit în trafic, iar pe un alt bărbat care a intervenit în apărarea șoferului l-au trântit la pământ și l-au încătușat. Toată scena a fost filmată de trecători și postată pe internet. Inspectoratul de poliție Ialomița a deschis o anchetă internă. Elena Blănaru. În imagini se vede cum unul dintre polițiști îl bruschează pe șofer și încearcă să-l imobilizeze după ce l-a oprit în trafic. După ce a coborât din mașină, bărbatul a fost împins de agent peste capota mașinii de poliție. Oamenii de pe trotuar care asistă la incident îl atenționează pe polițist că este prea agresiv cu șoferul în vârstă. Ce a făcut, mă? A omorât pe cineva? Un alt bărbat, care pare a fi băut, intervine de pe margine, dar este la rândul lui bruscat de polițist, aruncat la pământ și încătușat. Nu te supui asta, după apariția imaginilor pe Facebook, șefii poliției din Ialomița au deschis o anchetă și verifică dacă polițiștii au procedat corect. Primăria Capitalei a început să ridice mașinile parcate neregulamentar. Până la ora 11 fuseseră ridicate 5 mașini, printre care și un autoturism de lux parcat într-o stație de autobuz. Platformele au fost pregătite încă de la miezul nopții. Pe lângă taxa de recuperare a mașinii, un șofer ar putea să plătească însă și o amendă. În total, suma poate ajunge la peste 1000 de lei. Liliana Nicolae. Dacă o mașină oprește mai mult de 5 minute într-un loc nepermis, atunci sancțiunea se încadrează la staționare și poate ajunge la 5 puncte amendă, adică la suma de 725 de lei. La această sumă se adaugă taxa de ridicare, staționare și depozitare de 500 de lei, ceea ce înseamnă că un șofer neglijent ar putea plăti pentru o staționare neregulamentară suma totală de 1225 de lei. Important de știut este că dacă șoferul se prezintă la mașină în timpul în care se face ridicarea, operațiunea este oprită, iar șoferul se alege doar cu amendă potrivit codului rutier. Reamintim, sunt vizate mașinile parcate neregulamentar și care blochează stații de autobuz sau intrări în spitale și alte instituții publice pe toate străzile administrate de primărie. E vorba despre aproximativ 800 de străzi pe care circulă transportul public. Municipalitatea nu va ridica mașinile de pe străzile secundare. Centura de sud a capitalei, cunoscută drept Autostrada 0, prinde conturi pe hârtie. Astăzi a fost semnat contractul pentru ultimul tronson al drumului de mare viteză. E vorba de lotul 1, cu o lungime de aproximativ 17 km, care va fi proiectat și construit de turcii de la Alsimalarco. Mihai Bucureșteanu explică. Proiectul pentru autostrada 0 din sudul Bucureștiului a fost lansat în 2017, dar după mai multe piedici birocratice, contractele pentru cele trei loturi au fost semnate abia în acest an. Ultimul, cel pentru lotul 1, o porțiune de 17 km care pornește de la autostrada A2 și ajunge în apropiere de Jilava. Contractul în valoare de 177 de milioane de euro a fost semnat cu firma turcească Alsima Larco, ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Bucureștiul va avea în integralitate o centură nouă la profil de autostradă. Acest lot ar urma să fie gata în aproape 3 ani și jumătate. Dacă la primele două care au fost semnate, bineînțeles, anterior, proiectarea este în curs și sperăm să se termine mult mai repede, sperăm să avem același parcurs și pe acest lot. Contractul pentru lotul 2 a fost semnat în martie cu aceeași firmă turcească, iar cel pentru lotul 3 de 18 km în aprilie. Bucureștiul va avea astfel o nouă variantă ocolitoare în lucru la nivel de autostradă în partea de sud a orașului. Noul drum de mare viteză va avea în total 52 de kilometri și va uni autostrada București-Pitești de autostrada Soarelui. Știri din sport acum cu Iulia Verbancu. Bună ziua! În primul tur de la US Open, jucătoarea de tenis Ana Bogdan, numărul 147 WTA, o va înfrunta în această seară pe britanica Harriet Dart, locul 140. Partida va avea loc în jurul orei 18. De la 19:30, tot estimativ, începe meciul dintre Monica Niculescu, numărul 105 WTA, și ucrainiana Diana Yastremska, locul 32 mondial. În total, România are 5 jucătoare și un jucător pe tabloul principal de la Flushing Meadows, toți în turnee la simplu. Mâine seară, Simona Halep va întâlni pe americanca Nicole Gibbs. Mihaela Buzărnescu va lupta împotriva nemțoaicei Andreea Petkovic, iar Marius Copil va juca contra francezului Hugo Humbert. CSM București a câștigat Supercupa României la handbal feminin. A învins-o cu 29-23 în finala de la Brașov pe SCM Râmnicu Vâlcea și și-a luat astfel revanșa după ce anul trecut a pierdut trofeul în fața vâlcencelor, care s-au impus și în duelul pentru titlul de campioane naționale. E a treia Supercupă pentru CSM după cele câștigate în 2016 și 2017. La handbal masculin, Supercupa României a fost câștigată de Dinamo, care a învins-o cu 26-24 pe Politehnica Timișoara. Finala a fost tot la Brașov și Dinamo a cucerit trofeul pentru a treia oară, a mai făcut asta în 2016 și anul trecut. În etapa a șaptea a ligii întâi la fotbal, FC Viitorul a învins-o cu 4-0 pe FC Voluntari. FC Viitorul e acum pe locul al doilea, la 2 puncte de lider a CFR Cluj și la egalitate cu Poliaș și Gazmetan Mediaș, care Gazmetan a învins-o aseară tot cu 4-0 pe campiona României FCSB. FCSB rămâne pe penultimul loc în Liga 1, depășită și de debutanta academică Clinceni. Ora 13 și 12 minute, jurnalul de prânz Europa FM se oprește aici. Continuă însă Europa Express cu Sorin Niculescu. Mulțumim, Manuela, pentru știri. Tot înainte la cântece. Chain to the Rhythm, ora aceasta, Katy Perry și Robbie Williams. Angels, Lucas Graham, de asemenea, Love Someone. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you... Până la 14, rămânem și astăzi în Europa Express. Pornim la drum în această oră alături de francezii Mojo. Lady, hear me tonight.